أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ طه د نهم آیات څخه شروع تر څلورویشتم آیات پورې ما تلاوت د دې وربط د ما قبل سره دا دی چې د ما قبل په درس کې چې د سورۃ سر آیاتونه و پاغ کیم د توحید او د رسالت خبره سیو د الله د یو والی چې الله خلق یو وګڼي او د رسول علی صلوات و سلام رسالت چې رسول یو وګڼي. اوس دلته د موسی علی صلوات و سلام قصه را نقل کړي پاغ کې عین د غدوا مزامین راپورته کی چې ګوره موسی علی سلام هم د الله رسول الله وحی ورته وکړل یانو او د موسی علی صلوات و سلام ته خپل ود ته الله وارد وارد دا کوم پیغام ورکاوه هدایت ورته کاو توحید ور ورشاو چاله او تعالی یو وګړه نو دا کوم نه بل د خبره ده د الله یو والی خو هر څوک په دې اقرار کینو د مکه مشرکان په جمع لا متی چې دا خو نه بل د کار دی موسی علی سلام تعالی او تعالی د توحید شوونه کړه و دا غره کوم ده د موسی علی سلام رسالت هغه د چې ګرد جهان منینو د نبی علی سلام د اول نه منل کی جدا بس خلاص د دې قصه هغه هدف دا غو چې توحید او رسالت ثابتی نو دا صلی الله تعالی فرمای وهل اتاک وهل ایا اتا راغلی د کو تات حدیث خبر د قصه موسی د موسی علی صلوات و سلام وهل ایا شتنه وکړه د نبی علی سلام سره اتا راغلی د کو تات

درېم دا د خوچ د دغه واجه د دغه شلی په باره کې الله تعالی د مقدس توري استعمال کړ دی پاک کړه سوی، نو په دې کې برکات موجود و چې د موسی علیه السلام په شی په دغه ځای متبرک شي کې دایس په خبره پوهیږي. اوس کعبه بیت الله شریف چې برکت نه کده خلق مخلب سي موجود چې برکت نه حاصل کی لاس سي او موجود مخ په دار کم موجود تسبیح سي او موجود ورڅخه په ټوب سي او موجود تبرک به حاصل سي د په شی په دغه مزکه باندې چې د الله پاک د توحید کی دلته به د مزک سره وصل سي دا چې وچ به د منځ وځي. نو درې وجه هیڅ به چا او چا د چوټ نه پاکوالی ویلې دي چې د دغه چې وچ وټ دغه اخره د چمړیت څخه وي، یا دا واجه ویلې چې ادب په لوس پښو کې دي دغه سزایو ته چې برکت دا که زایل په لوس پښو خلک ورلر ورزي. دریم دا دی چې برکت تم ځکه سوا اخستل شي د موسی علی السلام په شی په برکت نه کسي. نو الله پاک په دغه امر ورته وکي والفخ لعته وکاجن علیک چې وټ استادا وکاج انک بالوادی المقدس طوا ولی دا وکاج انک به شکت بالوادی تنازل په هغه شله کې المقدس شغه پاک کړه سوی د الله تعالی تقدس ورلر ور کړی دی پاکواله ورلر ور کړی دی چې هغه نو سره میر د شله توا چې د جنوم نوم توا د دا نوم د جه شلې دی کې دایس په خبره پویږي که مقدس څخه دا مراد نه دی چې پریولې ده مقدس پاک لکه نه وسته خلک په د مشایخ کې پلانې چې دی ډیر مقدس سړی دی معنا پاک سړی دی الله تعالی یو مقام ورلر ور کړی دی مقدس دغه معنا سو چې په هغه واجی کې چې هغه مقدس ده پاک کړه سوی د معنا یې الله تعالی تقدس ور کړی توا توا یې نو نوم دی. نو چې په دغه کې نو ستا چوټ یا ناپاک دی ورسره مناسب نه دی یا د چوټ په پښو کېدل په دغه ځای کې مناسب نه دی ادب مراعات کړه ادب دغه دی چې دا جلا وکړه. وانا اخترتك فاستمع لما يوحى وانا او ما اخترت ما غركړی کته وانا ما اخترت ما غركړی کته د خلقو د ما بین زخه نو څونه مخلوق په هغه وخت کې به وو په داګور د انسانانو کې مته غوړه کړی د څه د پاره چې تز زه تا نه بکم تز ما خبره واوري ما غوړه کړی ته فاستمع ته غوږ ونیسه لما و هغه خبرو ته یو حاج تا ته اوس وحي کیږي چې تا ته وحي کیږي نو هغو خبرو ته غوږ سپر غوږ معنا متوجه سه چې خبره درڅه تېره نشي. نو د دغه ځای سه وانا اخترتک وانا ما اخترت ما غوړه کړی کته د ما بین زه د ټولو خلکو د کم کار د پاره معنا د نبوت د پاره مې غوړه کړی نو فاستمع غوږ ونیسه رسالت دغه دی په موسی علیه السلام کې رالی. نو چې موسی علیه السلام علا د ټولو خلکو څخه غوره کړي رسول یې کې نو محمد علیه السلام که بیا په دغه تاریخ و عصر کې غوره کړي نو په دې کې څه بعد شته معنا څه منافات شته چې موسی علیه السلام یې د ګرد خلکو د مابین زه غوره کړي نبوت یې ورلره ورکړي خو محمد علیه السلام بیا په دغه تاریخ کې چې د موسی علیه السلام 1500 کاله 100 کاله بعد ادې وروسته نبي کې خدای الله خپل اختیار دی په دلته سوال پرورګیری چې ولدي موسی غوره کی هلته نه پرورګیری چې ولدي محمد غوره کی الله پاک خپل اختیار دی په بندګانو کې چار څوک غوره کی غوره کول لکه انتخاب چې کې منتخب یې کې چرنه کې و انا ما اخترت غوره کړی کته د پاره د نبوت د ما بین زه د ټولو خلکو نو چې داسې وسو څه چل وکړه فاستمع نو ته غوږ ونیسه لما هغه خبرو ته یوحا چې تا ته یې وحي کول کیږي. نو دا د وحي اول د واره د کومه ځایه شروع کیږي اول قانون کې وګوري د وحي چې دا وحي راس اول کوم شی چې د نبی پر ذمه دی هغه دغه دی چې الله توحید به خلکو ته وښيي داسې ورته اننی بے شک زه هغه خبره دغه ده چې دا وحي چې تا ته کیږي پر غوږ ونیسه اننی بے شک زه وم انا زه الله ذا الله يم لا اله الا انا لا نست اله معبود برحق الا انا مگر نز ذا الله يم ما سما سوا بل معبود برحق نست نو چ داس سوچ الا پاک و يواز ذا معبود برحق فاعبدني فاعبدن تعبادت وكني وما كم عبادت طول عبادت ار عبادت چ كي طول الا وز حق دي ما تعبادت وك ذا يم واقم الصلاه لذكري واقیمه او تبر پایه که اسوالات المنز لذکر د پاره د یادولو زما مر نه ایست در منزه وخت را سی عوام خدگی لولای برای درزی چ خدای یاد نو خدای خدا غ سم یادیر خو په دل منزه کی شی یادیر نو تل منز بر پایه که ما د یاد پاره چ ما پک شی کی یاد کی نو په منزه کی د الله ذکر کیش د المنز چ دی دام په د عبادت کی داخل دی فعبدنی لیکن خو ټول عبادت تر عبادتنی لانی سچ فعبد تر عبادت کو نیز ما په ټول اقسام سره د عبادت المنز جلا ونی ذکر کی و ایدای د المنزه و مهم واجب اشاره وکړه چې المنز په ټول عبادت کی بیا ډیر مهم خوادی په حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي و المنز د مؤمن معراج دی معراج خو هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مځکې څخه ولاړی اسمانو ته د الله پاک سره راز و نیاز وکي. مؤمن د په خپل مسجد کې د الله سره راز و نیاز کوي. دته د الله تعالی دا مقام لره ورکړي چې بس تا معراج دغه دی، ستا تک چې دی عرش معلا ته نه غواړي، پر دغه ځای باندې رب ارزای ستا سره ملګری دی، پر دغه ځای باندې د الله په اخلاص عبادت وکه، بس دا معراج دی. نو چې لمونځ معراج د مؤمن شونه دا یې جلا ورته ذکر کوي، کنه فعبدنی کې کړ د عبادت را په ټولو عبادات باندې زما عبادت کوه، واقم او تبر پایه کوه، سده سده کوه، صلات المنز لذکری د پاره د یاداشت زما. نو ما ول په دې ځای کې چې دې دوه خبرې وسورته وشول، سو یو د الله تعالی عبادت توحید چې الله واحد ذات عبادت ته بل چا حق نه دی، او بل دا نه معنی چې الله واحد وګڼي عبادت نه کوي، بل د عبادت امر ورته کوي، په عبادت کې بیا خاص المنز ورته ذکر کوي چې المنز خو به خبر پایه کوي. دریمه خبر چې دلته وسور تکي هغه دا ده، ان الساعه اتيه، په دا مکه سوره تو کې خو شدید معاد خبرم کې چې بعث بعد الموت خو د جسم خلق منکر و، دغه د بعث بعد الموت خبره چې رسول عليه السلام خلق ته شو ال الله پاک وي، دغه نه ولا د خبر نه ده. موسى عليه السلام ثم وشو وجه چې بیا قیامت راتلون کې دی حساب کې کتاب کې، دا کم نه ولا د چې د نبی عليه السلام خبر نه مانی، برو دا نو عقل اخلي چې زب بیا راج باندې کېږم، په زار درس کې دا خبره چرسه یو چې زب نو بیا راج باندې کېږم، الله وي دا قیامت راځي، دا موسى تم دا خبر مشکل چې سی بیا راج باندې کېږي حساب در سره کېږي. ان بے شک الساعه قیامت اتیه راتلون کې دی، اکاد اخفیها، وسنو دغه قیامت چې راځي په کم تاریخ کمه نیټه کمه ورځ، اکادو یقین خبره د اوخ پی چې زه پټوم، هدغه دغه خبره زه پټوم چا چې ورشیم نه چې قیامت په دغه ګړی دی یا په دغه تاریخ دی یا په دغه کال دی، دا زه پټوم. نو لتجزا د څه د پاره د قیامت راځي؟ لتجزا چې بدله ورکول شي، کل نفس و هر نفس ته، بما په سبب سره د هغه اعمالو تسعا چې دی کوشش کوي، چې دغه انسان پر دې مځکه کوشش کوي د هر چا نفس اخته دی کار کوي. خلک وای وای بدان یې په بدیو نه مړیږي او نیکان یې په نیکیو نه مړیږي، نو نیکان چې دی هغه په نیکیو کې کوشش کوي، تسعا یې دغه ده، د نفس دا کوشش کوي، بدن چې دی په بدیو کې کوشش کوي، نو دا دواړو خو بدله غواړي. نو الله پاک یې دغه د پاره زه بیرته راژوندي کوم د قیامت راځي، چې تجزا چې بدله ورکول سي، وچاته کلو نفس و ار نفس ده، بلکه د مؤمن نفس دی که د کافر، بما په سبب د هغه اعمالو تسعا چې دی سعی و کوشش کړی و، دغه د پاره زیار و زحمت ګاللی و. شنو چې قیامت راتلونکی دی، نو خو آمدگی په کار ده، خو دی الله پاک لی تو جزا چې بدله ورلره ورکول سي، نو وس ار څوک باید کوشش وکړي چې نیک کارونه وکړي چې د قیامت په ورځ باندې د ده سره ښه معامله وسي، نیک بدله ورلره ورکول سي. فلا یصدنک عنها، نو په مځکه کې خو سړی رقم رقم انډیوالان لري، رقم رقم همسایګان لري، رقم رقم کلیوال لري، نو رب العالمین ورته فرمایي فلا یصدن، نو نجی منع کوي کتا عن هذا دغ قامت سخه، یعنی عن استعداد هذا د آمادگی سخه د جه قامت، چې د جه قامت لپاره ته آمادگی ونی سه سوک ته نه منع کی. من لا یؤمن بها، من هغه سوک لا یؤمنو چې هغه ایمان نه لري بها پر د قامت باندې، خو ځکه کده خدای مخلوق دی چې ایمان نه لري پر د قامت باندې. نو الله پاک و موسی علیه السلام ته پام چې دغه خلک ته د قیامت آمادگی سره منع نه کی، دی خو ایمان نه لري په خپل خیانه باندې، چې پرېږده د قیامت چیرې و راځه خپل شی وکون نه کوه، فهم چې منع دی نه کی. څوک من هغه څوک لا یؤمنو چې ایمان نه لري بها پر د قیامت، واتبع او د متابعت کړي هواه د خپل خواهشاتو، فتردا تبه لاکس کې جدا کار وکي. پام موسی علیه السلام تعالی وایي چې د دې په قول مکه په چل کې چې کته متابعت وکې د دې فتردا نتبه لاکس برباد بشه خراب بشه. کدای چې دې ټول ترجمه به This is the query. فلا یصدن نو نجم منع کوي خما خاکتا عن هذا دا قیامت سخه، یعنی عن استعداد هذا آمادگی سخه دا قیامت، قیامت آمادگی ونسه دا جیسه جی تا نرا منع کی من آغا سوک لا یؤمنو چی باور نلری بها پر دا قیامت، یو خو باور نلری، بل واتبعتا بعداریه کرده هواهو دا خپل نفسو دا شیطان پا آغا پسیه دی، که جدا کارو که نو چی کیجه فتر دا تب خراب تباسه. موسی علیه السلام تا علاوی وی تخرا پیجه که جدا خبره ومنل. نو چې د الله پاک د نبی د پاره دغه خبره ده که د بدو خلکو پر لار لاړې تباه کېږي، نو زموږ د پاره خو په طریق اولا دا خبره ده چې د دغسې بېجنانو چې هغه نه قیامت مني نه دا نور احکام مني د هغو پر لار پسې ځي، نو زموږ د پاره خو هلاکت سل په سله کې ګارنټي دي چې خامخا به سړی هلاکېږي. تر دې ځایه پورې خو الله تعالی خپل اوامر ورته وفرمایل. دلته یوه خبره دا ده چې موسی علیه الصلوۃ والسلام څه پوه سو چې دا خبرې د الله تعالی د طرفه څخه دي؟ هبه خدای اول وار دی د دا درک څنګه وکړي؟ یو خدا و چې دا خدا سقرنی د شتي علاقه د تور شپه د چې څوک بل نشته. دا یو بل دا انسان خو چې دی په خپل ځان کې د الله تعالی په دزړه کې چاته بصیرت ورکړی دی، نو موسی علیه السلام په خپل پدرتي بصیرت باندې دا درک کړل. دا یو بل نقشه دا ده چې د الله عز وجل کلام چې اورېده کېږي طرف نه لري. اوس یو سړی چې اولته ولاړې خو د دې طرفه یې آواز راځي، که دورې ولاړې د هغه طرفه یې راځي، ده د هغه طرفه د شپږو طرفو سره د اورېده. شپږ طرفه څه معنی؟ مخ، شا، رسته خوا، چپه خوا، لوړ، کښته، د لوړې و د کښتې و د ګورته څخه اورېده. دا یو. بل دا دی چې آواز چې د بندغې اورېده کېږي یا د نورو مخلوقاتو آواز چې اورېده کېږي په غوږو اورېده کېږي، د رب العالمین کلام چې اورېده کېږي په ګرده جسد اورېده کېږي، د لاس لکه غوږ دا رقم سي، د پښه لکه غوږ دا رقم سي، د مثال په طور د انسان دغه سرمه و د غوږونه د ژبې ټول بدن لکه غوږ دی، په ټوله بدن اورېده کېږي. نو دا خو د نورو اورېدو څخه خلاف سو، یو ښه طرف نه معلومېدی، د مختلفو ګردو طرفو څخه اورېده کېدی. نو خو الله تعالی ارزای دی اری خواته، او بل په یو غوږ نه اورېدی، په ګرده بدن باندې د اواز اورېدی. نو د سل په سله کې یقین سو چې دا وحی الهي ده. نو الله دا خبر ورسره وکړه. اوس نو راځي چې مال دغه مهمې خبرې وارده وارده د نبوت په دا اثر کې الله ورته وکړه چې توحید دی. موږ ویلو چې په دې قصه کې به هغه توحید تاکید کوو چې مخکې بیان شوی، د رسالت تاکید، دا د رسالت هم بیان شو، توحید هم بیان شو. پس یې نو اوس نورو خبرو ته راځي. الله د ده سره خبرې کوي. وما چشه دی، وما تلک، وما چشه دی تلک، هغه بیمینی که چې دا ستا په راسته لاس کې دی، یا موسی، یا موسی. د موسی علیه السلام سره کار ورڅخه خو د کار شپنی ونه ولی خود شعیب علیه السلام یې لس کاله سنه پیولی ونه. انو الا کار خود شپانه سره عاده کنو اسم سنت د انبیاء. انو لکار ورڅخه د الله پاک ورته وایي چې دغه لکار چې دا ستا په لاس کې دا چشه دی، وما چشه د تلک هغه بیمینی که چې پرسته لاس کې دستا، یا موسی، ای موسی. قال موسی علیه السلام قلت له هي عصای، هي دغه عصای د از مال کړه. وس په دې ځای کې چې دې سوال دا ورګیږي چې نه الله پاک نه په پیدې چې څه شي ده، خو الله په پیدې چې دا لکړ د الله تعالی خو علیم الغیب هر شی ور معلومیږي. مطلب یې څه دی؟ د پښتنې وایي مطلب دا دی چې موسی علیه السلام ولکړې ته متوجه کی چې ستا په لاس کې د ودې پسې وروسته ولکړې ته یو داسې هیئت الله ور عارضوي چې انسان متحیر کېږي. نو دی خپلې لکړې ته متوجه کی چې ورته ګران ځاکه در معلوم دی چې لکړه ده، او د لرګي څخه ده، خود به دې درخت پرې کړ. ا پسې چې کوم کار کېږي مار ځنې جوړې جنو، مار خو ژوندې نو لرګي کله ژوندې چې دی ودې انقلاب ته ډیر متوجه شي، ګوره سره چې چې دی پاید لکړې چې شي جوړې په دغه د پښتنه ځنې وکړې چې نو چې الله ته نه مرمې دی د یو چا چې پښتنه کوي چې الله په دا جیب کې چې شي دی د شیخ خپل جیب ته متوجه کېږي چې د مخې دونه پام نه چې په جیب کې چې شي دی، یا چې په لاس کې یو شی دونه توجه نه لري چې هلکه د لاس کې چیش دی دی بره پره پره متوجه شي، دا شي حقیقت چې دا پلانه شي دی چې بل ته وشي. نو الله په دغه دغه پښتنه وکړه چې دی متوجه کړي لکړې ته، پسې چې هغه کمر نه بلده هغه معجزه چې دی چې پر لکړ باندې ورګي هغه ورته ښکاره شي. نو قال موسی علیه السلام هي دا خو عصای از ما لکړ اتوکه. اوس نو سوال و جواب خالي سره ختم شو. موسی علیه السلام چې متيقن دي چې زه الله تعالی نه بکرم او خبره د الله پاک را سره شروع دي، الله ورته هم ویل چې زه ستاره بیم، زه ستاره معبود یم. اوس نو د عشق پیدا سو سره د معشوق سره سره بیا ځای خبرې وشتي بارا نماز با نه غواړي هغه مازو لکړه چې شته د خو لکړه خبره خلاص. اوس موسی علیه السلام خبرې نه بسې چې دا لکړه ده اتوکه علیها، اتوکه زته ککوم علیها پر دا لکړه بزانو زه لګوم چې په دا غرو ورغو کې زمه دا داسې لګوم کنه الله پښتنه ځین کړو چې څه پکه خو نه دا دی خپل د ځان ورته ګټ سو بره دا خبرې شه خوند کې د خپل معشوق سره زته ککوم علیها پر دا لکړه دا مې یو کار دی. و اهشو بها علی غنمی، و اهشو را ټک وهل کوم را توي ول کوم بها په دغه لکړه سره د بلګو علی غنمی زما پر پسو باندې زه چې پسنه پیام زه چې ځای درخت یې نو درخت خدا بلګونی بره د شپانه و ده پسو تر چکوی نو بل کار دغه کوم د بلګونه د سپره څنډم او اهوشو زره څنډم را تویوم به ها په دغه د کار سره چیش تویو مغه نو نه کړی ذکر چې معنا اوراق الاشجار معنا بلګونه د درخت علاقه نمی پر خپل پسو باندې دا دوم کار ولی فیها معارب اخرى ولی از ما د پاره فیها په دغه لکړه کې معارب معارب دی اخرى نور هم نور پایدیم پکشی کې دی وای دا لکړی چې و دا د چنیوی دا زاید وښه اخره کوم دا ست بدل ست درجه زای نیول دی و خو اجه ته بلې دی خو دا یو خو بیا نه کې مچک ام مچک نه هغه چې گا یو شاخ ډیر لوړی او وی غزی اثر په تکه کې را کوجی کې چې برای ونی سیسر بیا نو وسند دار کم او یا چې شاخ حرمت کښ نه شاخ چې دار کم چې شاخ کوونی چې دسی و په چې پر غزی باندې مات کنه معنا دا کارونه مزنی اخله مده جه لکړی څخه دا بل سر یې به چرو لکه میخ معنا چې زای مازی و هم به پر پورته کیش دا کرامات وکښ کی نو ولی از ما د پاره فيها په دغه د کړی کې معارب معنا حاجتون از ما دي مطالب او مطلبون از ما دي اخرى نور هم تا خود موسی علی السلام د طرفه د درخت د لکړی بیان وسو قال الا فاكرت القيها القي تواچ و غرزه و هدا کدا سمجک تو غرزه یا موسی ای موسی فالقاها فالقى الذن ذو غرزه ول هذا لكره بردم سمجک تو غرزه فاذا هي حيه تسعى فاذا ناب بر هي ذا لكره حيه مار تسعى زغاس اغيوا بلا مار جن جوس زغاس موسی علیہ الصلات والسلام متحير سو فبل ايات کی بارازی چدا دغه سو فاذا هي ثعبان مبين اپی مارز نیجورس لوی غټ دلته حیات مارز نیجورس وای ورده واره چې د وغرز ولا دا مارس دا ماروال خپل چې لکړه په مار بد یز نه ولا د عجيبه کار دی بیا د سینه و چې دا فقط مارس مارس درجه پر درجه لوی دین وي ی پلا دار ک مارس بنا چې هغه جان هغه مارته وای چې دا غرز د غره ک مارز نیجورس و به غرز دی بل پلا لوی اپی مارس بل غټ لکه یو لوی دغه چې معنا بنگلې چره ولای انسانان او حیوانان چره ولس ویلغه د خبرای بیا بل ځای بره بیان چې راځي چاغه د فرعون جادوګرانو چې څونه لکړی ورسیان یو شانجار کړی وره جادو یې کړی هغه ټول په یو پله په یو کپه دې سینو چې قرار قرار یې یو یو خوړی نو دونه غټ اپی مرز انجور چې معنا دا یو ولا وکړ لغه ټول شیان د میدان ټول په ساکه کسب نو ګوره گای گای د صعبان تور ورته کار ورسوي دي گای د جان تور ورته کار ورسوي دي گای د حیات ورته کار ورسوي دي نو دغه تغیرات پک شي کی راځي چې اوله ابتدای د مارواج څور وسره ورسته چې بره بیا جام سبنه لکه غرزیدون کی پر لکی په ډنګ ودرید په پای کې بره بیا هغه صعبان او افعاء په مرز نه جوړ شي دا ګرد حالات په جله کړه چې الله تعالی ورته ښکارا کړ فالقى نود وغرزول هذا لکړ فاذا ناب بره هي دا چې حیات مارس مارو تسعاج تجاك هو شوريا دي قال خذها قال ألا فاكرت الخذ ونسى هذا برت يدرتك ولا تخف بريجما موسى عليه السلام طبيعتي بشري فتقازا سره انسان خو بشر دي ار انسان چې دغه طبيعي بیر لري نو خپل لکړه چې ورته مارس بار اریان شي دا وس چې جوړ شي الا فاكل بريجما ورملکه نو قال الا فك الخص تواخل هذا لك ولا تخبت ما بيرج سنعيدها سيرتها الاولى سجرد نعيد چمج برا وگرزو ها ودغه لکړیته سيرتها خويدجه الاولى چاغه اول دي اول خوې څنګه ود لکړی خو موسی عليه السلام تکبر کوله هغه بلګونه به پر دغه ټکوهاله وبسوت الا ولغه خوې به سره ګرځ ته ماز لا سور اچا د چوروا شو هغه به دغه لکړ سولر بیس نو دا یو نه بلد شي الا د تور تشکارا کی ولا تخفت مبرج سجر دین وعید مجبر او ګرځ وها ود لکړی ته سیرته ها خوې د جې الاولا چې هغه ولنې خوې دین دا یو معجزه دوه وغد مم یدک وغد مم تزمک يدك لاستا الى جناحك وبغلتستا جناح دغه بغلته ويلكير واصلخ جناح وزروته ويلكير د انسان د الله سره لکه د د فاره وزر داسي دي مژون دغه سوي چې کښنه پرتګي څوک څوک پېدر وزر یې درونه سبانه در پورته یک وزر یې د الله سره دي نو په وزر کې لاس څنګه داخل کمه نه د خرق خوا چې ور په گریوان چې خه درک ال کې په خرق نه نه بس داسي ونس چرایې بس اغه به تک سپین سدا سپین بیا دوه قسم دی یو دا رقم سپین دی چې پیس وی دا د پیس لاس څخه د پیس پوستکی څخه د انسان د کار حق ور کیږي. یا دا به دا څه معنا لکه سپین زر دا رقم بس داسې بدلې دي چې بیرته به لاس حالت چخ کی دا رقم بیرته به سم لاس دا یې بل دا مرتور وغد مم ته زم که معنا پټ که یې د کلاس تا ایلا جناحی که و بغل ته سامانه دلته خر ته لاندې وروړه تخرج راو بوزه دا سالس به یغدا اتک سپین کته ونه سپین خود د پیس پر کم بس من غیر سوء من غیر سوء بیل بدی څخه بدی به نه پکښ چې د چا کار هضم کیږي. نو دا به د څه د پاره دی د لاس آیتن اخرى آیتن دا دلیل معجزات اخرى بل خو یو معجزه جل کاره سو یو دغه سو دی معجزه علی تعالی دلته ور راوړ کړی اوس په سی پسی وای چې نو دغه دوا کار د امر ما وجه درته وکي. اول امر کم یو هغه دا و چې القیها یا موسی له کاره چې مځکې ته وغورځوه دا یې یو هغه امر چې اوس بل امر دغه و چې وغد مم یدکه الا جناحکه تر زمکه در ټول که دا ستا لاس دا داسې په دا چې خرک باندې داسې نه نه بس دا امر ولې اوس پایده یې څه شي ده دغه یې پایده ده په دا اوس آیات کې لنوری یې چې موږ در ښکاره کړو که وتاته دغه دوه امر چې وسوه څه شي در ښکاره کړو من آیاتنا د دلایلو څخه د قدرت زموږ الکبرا چې هغه غټ غټ دلایل دي د هغه څخه یو څه د ښکاره کړو دامین تبعیزي دي لنوریه چې موږ در ووینو که وتاته من آیاتنا یعنی بعض آیاتنا بعضی د آیاتو څخه د دلایلو څخه د قدرت زموږ الکبرا چې هغه غټ غټ دلایل دي د الله تعالی د قدرت دلایل خو پای نه لري خو دا یو دوایه د غټ ونو خود دا دوایه چې دی دا بعض و د هغه څخه نو دا لوی لوی دلایل خو بیخي ډیر دي خو دا چې دی دا یو څه تاته موږ در ښکاره کړه په دغه مې درته وویل چې له کاړه وغورځه او د لاس کړی وان ته چخ کړه. نو دا خبرې خو سره خلاصې شولې هغه د آیات الکبرا څخه یې دوې غټې غټې آیې دوه غټ غټ دلایل یې ورله راورکړه. اوس نو د ذمواري خبره راغله تر دې ځایه پر خو هغه د موسی علیه الصلات وسلام چې کومه مکالمه الله تعالی د ده سره وکړه هغه ذکر شو. ذمواري دا ده اذهب الی فرعون انه طغا اذهب ته ولاړ شه الی فرعون و فرعون ته انه بېشکه دغه فرعون چې دی تغا د تغیانو سرکشی کرده دا سړی چې دی بیخی در اندازه و تلی سرکش دی و خدایی دا واقع کرده خلق زن تا بندگان کهی خلق دا زن عابدان گرزی نو علا پاکول ال تور لرا ورسه. نو تیسی گوری دا علم و یا طالب علمی چه دا نو گرده گوی که دا اغا انبیا و وراستی چه پاته دی مجیبینو برا چه سبکان وای برلنگو توی که برا زینی کیج وای پنزو سو لنگو چاو تر په پای کې چې پوښتنه پسې وکړي په 500 کې 15 نفره لاره د جن کار نو کې چې په خبر شي پلانې خو د کپړو دکان رایستلې دي پلانې ګاډۍ رانیولې ده پلانې تاجر دي پلانې د پلانې منشي دي او د خلکو څخه د زیرو ډوډۍ خوړلې د جن دپاره چې زه جن راولم په پای کې جنم نه کې نو غټ مسؤلیت دی د هر نبی د هر رسول او د هغه رکبې نو جنشن په قیاس کې په پای کې دغه دی به د هر فرعون سره مقابله کوي. هر څوک چې جنکی ګواکې هغه فرعون دی ته به د هغه دپاره جن بیانې اذهب ګوري د زما دغه خبرو ته ما چې متوجه سي اذهب ولاړ سه ای موسی الی فرعون و فرعون ته به ورځې. نو اوس موسی علیه الصلات وسلام یې پلا خو دلته په قتل تورن دی بیا یو سړی دی ضعیفه دی هغه د فرعون په مقابله کې الله اوس درې نو ولاړ سه و فرعون ته انه بېشکه دغه فرعون تغا سرکشی کرد و سرمان چه وایز دی که پیر وای یا ده دونه سرکشی کرد مال ده خدایی ده رجه چه زن رسه اولی دی مانه اغای زن گرده دی چه زخون خدا هم خلقت و عبادت را تواک. نو دغه ده موسی علیه صلات و سلام ده قصه پر دیز اخلاص نده ده نو فقط گوه که ده یو پڑاو سو چه ده نبی که ده مهم خبری ده تداغه ورسول سو چه ده رسولیه ما غوره کرده او تی چیه ته به دغه کار کوي چې الله به واحد ګڼې لمونځ به کوي او د قیامت لپاره به امادګي نشي. نو خدا عین هغه خبرې وي چې چا کولې چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مکه کې کولې. نو الله وایي ته د ویل نه مانی خو دغه د موسی علیه السلام هم دغه رقم دی وروسته نو د قصې جریان روان دی فقط الله اوس امر ورکړي چې ته به ځې هلته چې دی نو کوم وړاندیزونه اوس لري موسی علیه السلام بوج که غټ پر غاړه باندې ور واچاوه چې دی به کومې خواستې لري هغه به په راتلونکي درس کې انشاءالله راشي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.